ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಯಸ್ಯ ಸಮುದ್ರಂ ರಸಯಾ ಸಹಾಹು ಯಸ್ಯೇಮಾ ಪ್ರದಿಶೋ ಯಸ್ಯ ಬಾಹೂ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಮ್ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ್ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ಮಂತ್ರೋ ಪರ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈನ್. ऋग्वेद के दशम मंडल के 121वें सूक्त पर हमारी चर्चा है. इस सूक्त का ऋषि हिरण्यगर्भ प्राजापत्य है और देवता कह है. अर्थात ऐसा प्रजापति जो हिरण्यगर्भ को धारण किए है वो इसका ऋषि है, और कह जिसका अर्थ भी प्रजापति है वो इसका देवता है. तो इसका ऋषि भी वही है और देवता भी वही है. जो कह रहा है और जिसके विषय में कह रहा है वो दोनों एक हैं. तो इस मंत्रों में प्रजापति कह रहा है और प्रजापति के कार्यों के बारे में कहा जा रहा है. इस दृष्टि से इन मंत्रों पर आप देखेंगे तो सृष्टि के परमेश्वर द्वारा रचना के कार्य और धारण करने की योग्यता के बारे में विचार किया गया है. हमने पिछले प्रकरण में मंत्र देखा था, यस्येमे हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया साहा. ये मंत्र कह रहा है, ये जो परमेश्वर है उसको जानने और देखने का जो प्रकार है, तरीका है, वो आप बाहर संसार को देखोगे तो भी दिखाई देता है, आप अंदर देखोगे तो भी दिखाई देता है. बाहर तो वो इस तरह से दिखाई देता है कि उसका महत्व, उसकी महत्ता उन बड़ी बड़ी वस्तुओं में है. यस्येमा यस्येमे हिमवंतो महित्वा, ये बड़े बड़े हिमवान जो हैं पर्वत, वो उसके महत्व को बता रहे हैं. यस्य समुद्रम रसया साहु, ये बहती हुई नदियाँ और सागर की गहराई उसकी पहुँच को दिखा रही हैं. यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम. अगली चर्चा है यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु. अब जब भी हम कभी समझाते हैं किसी चीज को तो कोई ऐसी चीज सामने रखते हैं जिस वस्तु के जोड़ने से दूसरी की बात समझ में आ जाती है. हमारी दृष्टि में पर्वत बड़े ऊंचे हैं, महान हैं, बड़े हैं, तो हमने परमेश्वर की महत्ता को बताने के लिए पहाड़ों को हमारे सामने रख दिया और कहा यस्येमे हिमवंतो महित्वा, इसकी महिमा ऐसी है जितने ऊंचे पहाड़ हैं, ये पहाड़ उसकी महिमा ही बता रहे हैं. हमने उसकी गहराई को, उसके व्यापकता को बताने के लिए समुद्र का उदाहरण दिया. तो ये समुद्र और उससे जुड़ी हुए जो जल के स्रोत हैं, ये उसकी ही व्यवस्था और उसकी ही विद्यमानता को कह रहे हैं. अब इसके आगे जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है, यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु. बाहु भुजाओं को कहते हैं। जब किसी मनुष्य के बारे में हम बात करते हैं तो उसके पैर, उसका धड़, उसकी भुजाएं, उसका मुख, सिर, ये एक चित्र बनता है। और परमेश्वर को भी कभी हम इस तरह की कल्पना से देखते हैं, चाहे जड़ वस्तु के रूप में देखें तो भी कोई न कोई गुण उसमें होता है। वो जैसे सूर्य की तरह चमकीला है, वो वायु की तरह गतिशील है, वो पर्वत की तरह ऊंचा है, वो आकाश की तरह विस्तृत है। तो उसके विस्तार को समझाने के लिए हमको बाहर एक विस्तार की वस्तु चाहिए। तो इस तुलना से हमें उसका स्वरूप समझ में आता है। तो इस मंत्र में हमने पहले तुलना की पर्वतों से, फिर तुलना की समुद्र से, अब तुलना कर रहा है यस्य मा प्रदिशो यस्य बाहु। ये जो दिशाएं हैं, ये दिशाएं जो हैं उसकी प्रजापति की भुजाएं हैं। बाहु जो हैं हमारे विस्तार का प्रतीक हैं। जब हम किसी विस्तार को, किसी दूरी को बताना चाहते हैं तो हम अपनी भुजाओं को फैला देते हैं, इससे लगता है कि दूर तक हम उसको अनुभव कर रहे हैं। तो परमेश्वर की दूरी का कैसे अनुभव करें? कहता है दूर तक क्या चीज है यहां? तो जो दूर तक गई हुई चीज है वो यहां दिशाएं हैं। हम जानते हैं दिशाएं विस्तार को बताती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार उपदिशाएं हैं, आग्नेय, नैऋत्य, ईशान, वायव्य। तो ये दिशाएं आप दूर तक जाएं तो उसकी उपस्थिति आपको मिलती है। जैसे हमारी भुजाओं से हमारे विस्तार का पता चलता है, तो ये दिशाएं उस परमेश्वर के विस्तार की बताने वाली हैं, ज्ञापक हैं। तो परमेश्वर का विस्तार इन दिशाओं से मिलता है, इसलिए इन दिशाओं की उपमा बाहु से दी है, भुजा से दी है। तो यस्य मा प्रदिशो यस्य बाहु, ये दिशाएं ही जिसकी भुजाएं हैं, भुजाओं के तुल्य हैं, ये उसको विस्तार को कहने वाली हैं। यस्य मा प्रदिशो यस्य बाहु। अब ये जो वर्णन है ये उपमाओं से चल रहा है, तुलना से चल रहा है। और ऐसी तुलना हमको परमेश्वर के विषय में जब भी बात करते हैं शास्त्रों में स्थान स्थान पर देखते हैं। हम पीछे पुरुष सूक्त में उसको पुरुष के रूप में कल्पना कर चुके हैं, उसके आंख, नाक, पैर, हाथ, कान, उदर, उसकी कल्पना हमने देखी है। और सब और भी उसकी सब जो इंद्रियां हैं, योग्यताएं हैं, उनको भी देखा है। कहीं विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात, वहां भुजाओं की दूरी चारों ओर फैली हुई दिशाएं हैं, तो वो उसका विस्तार बता रहे हैं। इसी विस्तार को मुंडक उपनिषद में एक और तरह से भी समझाया है। वहां कहा गया है अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग विवृताश्च वेद। वो कहता है कि वो जो परमेश्वर है उसको देखना हो तो यूं समझो, अग्नि उसकी मूर्धा है। वो मूर्धा इसलिए है कि ऊंचे तक उसकी लपटें जाती हैं और उसकी सत्ता अंतरिक्ष तक है। उसी अग्नि को हम पृथ्वी पर अग्नि कहते हैं, उसी को अंतरिक्ष में इंद्र कहते हैं और उसी अग्नि को हम आकाश में सूर्य कहते हैं। द्युलोक में वो आदित्य है, अंतरिक्ष लोक में वो इंद्र है, विद्युत है, और इस पृथ्वी लोक में वो अग्नि है, जातवेदा है। तो वो जातवेदा है, वो वैश्वानर है, वो आदित्य है, ये उस परमेश्वर की मूर्धा है, अग्निर्मूर्धा। इसको हम मूर्धा सिर को कहते हैं, जो ऊंचे रखा गया है, जो सबसे शरीर में ऊंचा स्थान है, उसको मूर्धा कहते हैं। इसलिए हमारे व्यवहार में जब हम किसी को बड़ा कहते हैं, ऊंचा कहते हैं, तो उसे मूर्धन्य कहते हैं, ये मूर्धन्य विद्वान है, ये यहाँ के मूर्धन्य हैं, सबसे मुख्य हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे ऊंचे हैं। तो यहाँ कहा अग्निर्मूर्धा, अग्नि जो है इसका सिर है। यहाँ रूपक है, कल्पना है एक ऐसे पुरुष की जो इस संसार में वस्तुओं के रूप में प्रकट हो रहा है। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो, ये चंद्र और सूर्य मानो उसकी दो आंखें हैं। जैसे एक मनुष्य के शरीर में एक सिर के साथ दो आंखें लगी रहती हैं, वो उनसे देखता है, तो वो सूर्य मानो सूर्य उसकी आंखें हैं, वो सूर्य से देख रहा है, जैसे इसका प्रकाश दूर तक है, तो इस प्रकाश में उसकी दृष्टि सर्वत्र व्यापक है, वो इस माध्यम से सब तक पहुंच रहा है। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य, दिशा श्रोत्रे वाग विवृताश्च वेदा। दिशा श्रोत्रे, यहां हमने दिशाओं को बाहु कहा था, यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु। मुंडकोपनिषदकार कहता है दिशा श्रोत्रे, दोनों जगह एक चीज मुख्य है कि दूर तक जो फैली हुई चीज को पकड़ सकता है, दूर के शब्द को कान ग्रहण करते हैं। तो परमेश्वर के श्रोत्र कहां तक गए हुए हैं? समस्त दिशाओं में गए हैं, अर्थात उसको विश्वतः चक्षु ऋत विश्वतो मुखो विश्वतः बाहु ऋत विश्वतस्पात। तो वो सब और अपने सामर्थ्य से पहुंचा हुआ है। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो, दिशा श्रोत्रे, उसके कान जो हैं ये दिशाएं हैं, अर्थात उसको कहीं से भी कुछ भी सुनने में बाधा नहीं है, उसका सामर्थ्य दिशाओं तक सुनने का फैला हुआ है। वो कहता है उसकी वाणी भी है, वाग विवृताश्च वेदा। यहां हम वाणी से क्या करते हैं? बताते हैं, दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं। तो परमेश्वर ने अपनी बात को कैसे पहुंचाया? कहते हैं वेद से। वेद जो है वो परमेश्वर की वाणी है। हम कभी कभी ये समझते हैं कि जो हमारी आवाज ध्वनि निकल रही है यही वाणी होती है, लेकिन वाणी के जो भेद हैं, जिनको चत्वारी वाक् परिमिता पदानी, एक ऋग्वेद का मंत्र है जिसमें कहा गया है कि वाणी के चार भेद हैं, उनमें एक है प्रगट रूप, बाकी तो तीन अंतर्निहित हैं। चत्वारी वाक् परिमिता पदानी तानी विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिण गुहा त्रीणी निहिता निंगयंती तुरीयम वाचो मनुष्या वदंती। वो कहता है कि ये चार जो वाणियां हैं, ये हमारा ज्ञान इन चार तरह की वाणियों में सुरक्षित है, उसको विद्वान लोग जानते और समझते हैं, मनीषी लोग जानते हैं, कहता है कि चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदु, उसको जानते हैं ब्राह्मणा ये मनीषी न, जो विद्वान मनीषी लोग हैं, उनमें त्रीणी पदानि निहिता गुहाया, जो उसके तीन भाग हैं, तीन तरह की वाणी है, वो अप्रत्यक्ष है, परोक्ष में है, गुहा में है, अपने अंदर है। तुरी अम्वाचो मनुष्या वदन्ति, मनुष्य जो उसकी चौथे प्रकार की बात को बोलते हैं, इसलिए वो वाणी केवल बोलने से नहीं प्रकट होती है, बताने का जो भी साधन है वो वाणी के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो परमेश्वर ने जो वेद का ज्ञान दिया है वो उसकी वाणी है। जैसे हम मुख से बोल करके किसी को ज्ञान देते हैं, तो परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान देने का साधन ही मानो मुख है, ये वाणी उसके मुख से ही निकली हुई है। इसमें एक और विशेषण है, और वो विशेषण ये है, विवृताश्च वेदा, मतलब वेद केवल थोड़ी बात नहीं कह रहा है, जो कुछ ज्ञान विज्ञान हम आज देखते हैं वो हमें दूर लग रहा है वेद से, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे जड़ से जो पहाड़ की ऊपर की टहनी होती है, शाखा होती है, वो दूर होती है, लेकिन पहाड़ से की जो जड़ है उससे अलग नहीं होती। तो वैसे ही सारा ज्ञान विज्ञान उस परमेश्वर से निकला है, तो वेद से निकला है, और इसलिए यहां पर एक विशेषण दिया है, विवृताश्च वेदा। इसको उपनिषदों में बहुत स्थानों पर बहुत तरह से कहा है, तस्य निश्वसितमेतत् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम् निरुक्तम् छंदो ज्योतिषमिति। कहता है कि यह सारा ज्ञान उस परमेश्वर के अंदर से ऐसे निकला है, इतने सहज भाव से निकला है, निश्वसितमेतत्, जैसे अंदर गया हुआ सांस बाहर आ जाता है। तो ये जब बाहर निकलता है तो वो फैल जाता है, दूसरे तक चला जाता है, तो वैसे ही परमेश्वर का जो ज्ञान है, तस्य निश्वसितम, क्या ज्ञान है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, लेकिन चार ही नहीं गिनाए, उसके आगे भी वो गिना रहा है, शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति। आप कहेंगे ये तो बाद में बनाए हैं, लेकिन बनाए तो वेदांग हैं, वेद को समझने के लिए बनाए हैं, तो वेद में से ही तो बनेंगे, वेद के बाहर से कैसे बनेंगे। जो वेद को समझना चाहते हैं उनको वेद ही तो देखना पड़ेगा। तो तस्य निश्वसितम, उस परमेश्वर के अंदर से निस्सृत है, निकला हुआ है, जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद के रूप में है। तो वैसे यहां बात कही गई है, वाग विवृताश्च वेदा, जो वेद की विवृत विस्तृत वाणी है वो उस परमेश्वर की है। तो यहां पर उसके विस्तार की बात कही जा रही है। ओ शांति शांतिरेव शांति शामा।